Oké, de bus net op de eind. Ja, weet ik. De bus net op de eind. tono. Yeah, let's go, Lopez! ik ben even vooral wat muziek zitten maken aan kallen met Emil, dat is even belangrijk. Maar ik blijf muziek maken, tussendoor. Maar ik ben aan kallen in Ableton met Emil. Maar blijf doorgaan.